Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han bestyrer stedet, hvor virksomheden hver dag er til eksamen, hvor køber og sælger mødes og drømme fødes eller bliver lagt i ruiner. Nicolaj Kusakiewicz, direktør for Københavns Fondsbørs. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen, tak fordi I var med. Jamen, det var så lidt. Små 2 år har du snart siddet i direktørstolen for Københavns Fondsbørs. Det var i maj 2017, du satte dig der. Dengang sagde du, det er mit drømmejob, det her. Hvordan har den drøm udviklet sig? Jeg synes egentlig, at den har udviklet sig rigtig pænt. Der er sket rigtig meget på Københavns Fondsbørs, eller Nasdaq Copenhagen, som vi kalder det. Vi har fået gang i børsnoteringerne. Og vi har fortsat den tendens, som vi har set over de sidste 5 år, at aktiviteten på fondsbørsen er rigtig, rigtig høj. De daglige handler er på tæt på 6 milliarder kroner, så aktiviteten er rigtig høj. Der er meget stor fokus på danske aktier fra international side. Og som sagt, så har vi set nogle nye tiltag, som gør, at den danske private investor skal begynde at interessere sig lidt mere for børsnoterede selskaber, i stedet for bare at have pengene stående i banken. Mm. Så der er sket mange gode ting. Hvordan har det været for dig sådan helt personligt, Nicolaj? Du har jo rodet rundt med aktier, han er sagt, siden folkeskolen, fortalte du mig sidst, du var her i studiet og kom fra en stilling. Var det Kanikke, du sad for, inden du gik til Københavns Fondsbørs? Savner du aldrig nogensinde den anden side af bordet? Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Der er også nogle gange, jeg skal vende mig til, at nu driver jeg en platformsvirksomhed, hvor vi ikke har lige så mange holdninger til, om selskaberne skal performe godt i fremtiden eller dårligt i fremtiden. Og nogle gange skal jeg da også bide mig selv i tungen, for ikke at komme med min personlige mening. Men det er altså, det er en del af jobbet. Vi er en transparensmaskine, og det er det, vi skal fokusere på at gøre så godt som muligt. Du prøver ikke at bide dig selv i tungen her i Millionærklubben, Nicolaj. Okay. Vi vender tilbage til netop børsnotering. Vi skal også tale aktiesparekonto og så en ny ETF, som blev lanceret her for nylig på Nasdaq Copenhagen. Inden vi kommer dertil, så skal jeg lige have gang i markedet. Skal jeg sammen med dig, Lars Persson. Hvor kigger vi hen i dag? Jamen, vi kigger lidt ud og står og spejder efter, om der kommer noget aftaleværk. Det går der nok ikke lige rundt om hjørnet, og det er også så det, vi ser du i markedet. Du taler Kina, USA og handelskrig? Ja, jeg tror godt, vores lytter... For dem, der ikke har fulgt med det sidste års tid. Ja, jeg ved godt, vores lyttere, de er skarpe, så det behøves vi ikke at skære ud i pap. Hvad hedder det nu? Og det betyder, at markedet det står sådan lidt og tripper efter et dejligt run i januar og noget februar, så står vi sådan lidt her og træder lidt vande. For eksempel. Men det er faktisk kun USA og Europa, der har trædet lidt vande. I Kina går det jo forrygende. Ja, altså Japan den anden vej, så hvis man har sådan en fjernøstlig portefølje, så får man sådan alligevel, bliver man alligevel få lidt gul og blå. Så jeg tænker, at man skal i hvert fald... jeg står stadig på sidelinjen med nogle 30.000, så det kan også være, andre gør det. Men, brænder de i lommen, Lars? Nej, det gør de ikke. Altså, det er jo noget af det her, man skal prøve at lade være med og ærger sig gul og blå, hvis der er et eller andet, der er sket. Og man tænker, gud, den kunne jeg godt have været med på, men det var jeg ikke, så det skal man ikke ærger sig over. Det er lidt ligesom, man skal jo ikke sidde og tippe en tipskupon, hvis nogen kan huske, hvordan man gjorde det. Og så opdager der jeg en 13'er, og for dem, der var helt gamle, så var det jo nok kun en 12'er. Men i dag der er det jo sådan en som Ørsted, der falder lige omkring 2%, fordi der er udbetales 75 eller 25 øre i udbytte. Så der, nu begynder vi jo i den her sæson, hvor har man ikke nogen Ørsted-aktier, eller har gået og drømt om at få en Novo-aktie eller et eller andet, så kan man jo bruge sådan en skulpedag til lige at få samlet op i porteføljen, fordi nu går udbyttekursen fra, kan man sige, udbyttepengene går fra, men selskabet er jo ligesom det var dagen før. Så det er måske en mulighed for, at der er nogen, der kan nye investorer, der kan komme ind i aktien. Ikke? Og det er jo her i marts og starten af april. Vi kan løbe til en masse generalforsamlinger. Nu er der jo ikke så meget med skib og lapskovs og alt muligt, som det var i gamle dage med de lokale banker, hvor der er nok nogen, der stadig bespiser nogen, men det er i hvert fald blevet mindre i forhold til i gamle dage. Hvornår du fra, Lars Persson? Jo, men altså, Amagerbanken serverede jo forlor en skildpadde ude i Bella Centeret, og der har nok også været andre... gamle banker. Men interessant er det måske, om du skal bruge nogle af dine penge på at samle op her i forbindelse med udbytte, der går fra? Ja, det kunne godt være. Jeg har jo de her 37.000, så nu må vi se, hvad vi finder på. En god nyhed ellers også, det var jo, at dem, der har været Monberg Thorsen og Højgaard Holding aktionærer i lang tid at se, det er, at værdierne bare er fosset ud af selskabet, fordi man ikke rigtig kunne blive enige om, hvordan det her MT Højgaard skulle præsentere, så man har jo i mange år gået og talt om en børsnotering. Man har haft svært ved at få fat i de helt store, gode lunser inden for, kan man sige, entreprenørdelen. Der er kommet hård konkurrence for Norge og Sverige. Og det kan man se, hvis man kigger på kursen i år 2015, hvis man tager A-aktien fra Højgaard, den var i 400, og i år, der rundede den kurs 50. Så den her fusion, hvor man ligesom får samlet tingene, og i stedet for, at man sidder i hvert sit lille hul og skyder på hinanden, det må man håbe, at kan gavne de der Højgaard og Monberg Thorsen aktionærer, som vi får noget fremdrift i dansk ingeniørkunst igen. Vi har det jo godt i Per Aarsliff, vi har det også nogenlunde i Arkil, men den helt store, det gamle flagskib, det er godt nok sunket og taget vand ind i lang tid, så vi må håbe, der kan ske noget der. Så det var der, hvor man kunne kigge lidt hen. Så er der kommet Brøndby her til morgen, og ja, det er jo gået meget godt, men de siger, at de næste par år bliver underskud, så ja, man skal købe fodboldaktier med hjertet, og ikke sådan rigtig med spekulativt gevinst for, tænker jeg. Og så alligevel, så har Lars Seier jo kastet sig ud. Jeg ved ikke, hvor meget hjerte, der var med i det opkøb. Jo, det siger han jo. Hvis man kigger på hans, var det Facebook- eller Twitter-profil, eller jeg har glemt lige, hvor det var, men så siger han jo, at han har altid været FCK-mand, og det er vel egentlig, så har han hjulpet LDA med en portefølje eller en aktieklump, som de har siddet på længe i parken. Lønmodtagernes dyrtidsfond er gået helt ud af parken Sport Entertainment, og Lars Seier Christensen har annonceret i forgårs, så han har sat sig på lidt over 22% af aktierne. Så nu er de tre store rige mænd, der er både af korpus, men også af penge, kan man sige, der ejer parken. Og det er jo sjovt, at mange af dem er jo sådan lidt uden for Valby Bakke, så det er jo egentlig interessant at se, at det er folk uden for Valby Bakke, der eller inden for vold, ikke inden for voldene, der køber FCK. Så er den ægte københavner, men det er altså i dag på et eller andet tidspunkt, at der bliver et pressemøde, hvor Lars Seier, han går med i dybden med, hvorfor han har købt sig ind i parken Sport og Entertainment. Ja, det var jo altså interessant, fordi at der var jo tale om, at måske der var nogle udlandske investorer, der ville ind og købe parken, men det sagde både hr. Skærbæk og, nu kan jeg ikke lige huske, den anden, der sidder og ejer en lunds i parken, det er også lige meget, de sagde jo begge to, at de var ikke interesserede, men LD har jo længe gerne vel måske af med deres del af porteføljen, fordi ja, de skulle lidt videre og kunne godt bruge pengene til nogle andre investeringer, så det er vel egentlig en kærkommen hjælpende hånd, der lige er kommet til LD, og de er kommet ud af den. Jeg filosoferede lidt over det sammen med Lars Svendsen i studiet i går, netop det der med, at der var et udlandsk konsortium, der havde budt sig lidt til, og nu har Lars Seier købt ind. Monique, han måske så har gjort det for at kunne sælge lidt dyrere, måske til et udlandsk konsortium med lidt længere nede af vejen. Men det er kun spekulationer indtil videre. Persson, skal der noget i Sverige? Der er et enkelt regnskab ude, en jeg også sådan har slået på trummen for. Den stiger ikke så voldsomt. Den hedder den her Setra, S-E-C-T-R-A. Jeg prøver lige at status lidt langsomt, ikke, så vi kan alle sammen få med. Så hvad hedder det nu? Men den sjove kombination er, at den leverer IT til sygehusene, og så laver den også kommunikation. Og den laver sådan nogle krypterede linjer og sådan nogle ting og sager, som jo i vores tid er egentlig meget vigtige, når man ser på, hvordan folk lytter hos hinanden. Så jeg har altid synes, det var en interessant virksomhed. Jeg har aldrig fået den købt, så det kan godt være, at jeg skulle til at tage finde købknappen og så få købt nogle af de her aktier, fordi ordrebeholdningen er igen været opadgående, så jeg synes det ser godt ud, og teknisk ser aktien også rigtig god ud. Så det er lige dagens regnskab. Så går jeg lige og kigger efter flytallene fra Norwegian. Jeg har ikke lige fundet dem endnu, men nu har vi jo også tid til at tale om det. Det kan underholde os, mens du så kigger efter med det. Lars Persson. Yes. Vi fik skudt gang i dagens aktiemarked. Vi vender tilbage til det omkring Quality, hvor vi har Tom Hårgaard med fra telefonen fra London. Vi har nemlig gæst med i dag, og det er Nikolaj Kosakiewicz, direktør for Nasdaq København. Vi skal tale blandt andet børsnoteringer. Markedet i dag fortsætter lidt, sådan lidt stille og roligt. Vi går selvfølgelig og venter på, at Kina og USA de finder hinanden, og vi får en foreløbig løsning på handelskrigen, handelssamtalerne. Det vi også venter på, det er regnskab for Royal Unibrew. Det lander først efter børsluk lidt senere i dag, og så står du som sagt. Ja, hvis man skal drage en pendant til det, så er det jo, altså kigger man både på Carlsberg og nogle af de andre bryggeriaktier. Ja, så er det jo gået rigtig godt. Så kan man så sige, at Royal Unibrew er jo sådan mere lokalt forankret i Baltikum og Danmark. Er det Nordens anden største bryggeri efter Carlsberg? Det er det. Mm. Så det og Italien. Og Italien, det ved jeg godt. Ja. Ikke ej at forglemme. Og så har de jo også købt op i Frankrig et limonadeværk, så det går den rigtige vej måske. Det går også rigtig godt, og en dyr aktie. Det er jo lidt lige meget. I min optik er det ikke noget, der hedder dyr billig, og så længe trenden er opadgående, så er jeg glad. Så sådan er det. Godt. Du lytter til Millionærklub her på Radio 24/7. Vores sms er åben, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Så er den direkte linje herind 42 600 24/7. Lidt senere i dag, der får vi Tom Hårgaard med fra telefonen fra London. Men lige nu, der skal det handle om Ja, det sted, vi alle sammen mødes og handler hver dag, når klokken ringer. Klokken 9, Nikolaj Kosakiewicz, du er direktør for Fondsbørsen, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl efterhånden. 2019, hvad har du på din blog der? Investeringskultur. Investeringskultur, vil jeg sige, er nok det, som vi kommer til at bruge allermest energi på. Vi skal selvfølgelig stadig holde gang i vores platform, og vi investerer hele tiden i at holde en platform så moderne som overhovedet muligt. Og vi er jo en teknologivirksomhed, så det er noget, som vi bruger rigtig meget krudt på. Men derudover, sådan i den offentlige debat, så vil vi rigtig gerne have aktiveret så mange opsparer til at blive investorer i stedet for. Mm. Investeringskultur, siger du, så kan vi springe direkte i den, der hedder aktiesparekontoen. Vi taler også lidt senere, eller vi mødtes her i morges, hvor vi vendte den lidt. Hvor meget skubber det til den her kultur? Det er jo det, der er mening med den. Jamen, jeg tror egentlig godt, den kan skubbe til kulturen. Kommer det til at have en mærkbar effekt på den daglige omsætning på Københavns Fondsbørs? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men redskabet er sådan set glimrende til at få sparket gang i nogle nye investorer og til at få til at interessere sig for aktier og investeringer helt generelt. Mm. Altså man kan sige at have pengene stående på en bankkonto til 0% i rente, som skaber ingen afkast for den danske stat og heller ikke nogen afkast for investorerne. Det er sådan en lille smule tåbeligt, kan man sige. Og derfor så er aktiesparekontoen det et glimrende redskab til, at folk ligesom kan sige, at i stedet for at skulle betale 27%, så kan jeg slippe med at betale 17%, og det er en rigtig nem ordning at administrere, fordi bankerne gør sådan set det hele for dig. Mm. Så på den måde er det rigtig fint. Beløbet, ja, det er til den lave side i forhold til, hvad vi havde håbet på. Men vi kan jo håbe på, at ordningen bliver en tilpas stor succes, og der bliver skabt en kultur omkring, at der kan skabes eller der kan skaffes kapital til mindre vækstvirksomheder, så Christiansborg om et års tid igen kan sige, jamen det her, det skal loftet skal hæves til 100.000 og så forhåbentlig 150 og 200 derefter. Så ja, det vi... jeg stort tænkte, ja, 100, det batter jo heller ingen steder, kan man sige. Man kunne godt skrue den op på 200.000. Jamen, det kan man sige. Altså, bare bring it on. Ja. Men man kan jo netop sige, det der, du er også lidt inde på, det er jo, at pengene står ude på en bankbog til ingen afkast, men også for skat, altså hvis man skal se sådan samfundsmæssigt, så bliver det jo heller ikke genereret nogen penge, altså til vores daglige gørn og ladende, nye veje, nye, altså, hvorimod, at hvis pengene går ud, får et afkast, jamen, så går noget af det i statskassen. Så man kan jo, man klør sig lidt i nakken og spørger, hvad er det, at grunden til, at det måske i hvert fald ikke skulle altså, hæves loftet, ikke? Og hvorfor kunne man ikke bare hæve det lidt hurtigere? Men det er jo igen noget politisk, og det skal vi ikke diskutere. Ja, skattepolitisk, det behøver vi ikke at diskutere, men at få 27% af 0, ja. Det giver ikke særlig meget. Nej, det har jeg også lært. Og 17% er trods alt et afkast, det er altid meget mere fordelagtigt for regeringen. Og så vil jeg også sige en anden ting, at der er jo altså også det andet biprodukt, og det er jo, at det har hele tiden været vores intention, at den her aktiesparekonto, den skulle spare gang i en investeringskultur, og den skulle blandt andet også være med til at finansiere de nye vækstvirksomheder, som søger den her vækstkapital. Mm. Og ikke alene kan aktiesparekontoen skabe et afkast for tidligere totalt passive midler, der har stået på en bankkonto, men den kan også være med til at skabe nogle arbejdspladser. Så hvis vækstvirksomheder får adgang til ny mængde investorer, som interesserer sig for investeringer, jamen så kan de starte med at generere en vækstrejse og dermed skabe arbejdspladser. Og det er, altså, vi ved med sikkerhed, at vækstvirksomheder, som får opstartskapital fra børsnoteringer, de genererer langt flere arbejdspladser end alle andre virksomheder. Mm. Og der har vi jo en fælles interesse, Nikolaj Kosakiewicz. Du vil gerne have nye kunder på din platform. Vi vil gerne have nyt kød, vi kan sætte vores investeringskroner efter. Og en af de ting, du også sagde, da du tiltrådte, det var jo netop, at du stoppede noget af det der flow af danske iværksættere, der søger mod Sverige, også den svenske børs. Hvordan er du lykkedes med det? Ja, jeg synes egentlig, vi lykkedes rigtig, rigtig fint. Altså, nu er vi jo ikke alene om det, om at promovere børsnoteringer. Der er et helt økosystem af rådgivere og udsteder, ikke mindst, som skal have den ambition og den appetit på at gå børsnoteringsvejen. Fordi det er ikke nemt at være børsnoteret. Du skal, altså, vi driver en transparensmaskine, og du skal leve op til en frygtelig masse krav for at være børsnoteret. Så det stiller, altså, det sætter sin krav til de børsnoterede virksomheder. Mm. Men jeg synes, vi lykkedes rigtig godt med i år 2018, fordi vi fik børsnoteret 9 First North-selskaber og 2 Main Market-selskaber. Så der er altså, kan du sige, en gruppe af 9 iværksættervirksomheder, som siger, vi vil gerne drive vores virksomhed os selv going forward. Vi vil ikke sælge ud til venture capital eller private equity eller seed capital eller hvad det måtte være. Vi vil gerne beholde our skin in the game, som vi plejer at sige, og kan du sige, drive vores vækstvirksomhed going forward. Så på den måde synes jeg egentlig, at det lykkes rigtig, rigtig fint at ligesom få ringfencet, at virksomhederne de bliver i Danmark. Mm. Der har været selvfølgelig. Det er fantastisk, at der er gået hul på den her, at det ikke er længere at tørke i forhold til børsnotering, specielt på First North her i Danmark. Men de virksomheder, der så er blevet børsnoteret, det er jo ikke gået så godt efter selve børsnoteringen. Der har været en del kritik af, at de måske ikke var modne nok, og måske det der rådgivernetværk, som er omkring virksomheden, ikke er professionelt nok. Hvad er jeres rolle i de her børsnoteringer, Nicolaj? Altså, vi kan jo ikke gå ind og rådgive. Mm. Altså, nu, hvis vi lige kigger først på præmissen, som er... Vi har nogle vækstvirksomheder, som har brug for noget kapital. De kan måske få kapitalen hos seed og hos venturekapital. Måske kan de ikke. Og nogle af dem har som sagt ambitionen om at gå børsnoteringsvejen selv. Så har vi brug for, at vi har et vækstmarked i Danmark, eller vores platform, som hedder First North? Ja, det tror jeg godt, alle kan være enige om. Og jeg tror også, at alle kan være enige om, at der er en meget stor politisk opbakning bag de her vækstmarkeder, som vi blandt andet driver. Hvis vi så derudover kigger på det, som dagspressen har været meget travle med at udtale sig om, har det her været en succes eller ej? Først så skal man lige kigge på, hvad det er for en type af virksomheder. Det er vækstvirksomheder. Det er vækstvirksomheder, som først sætter gang i deres vækstrejse, når de får kapitalen. Og nu er det altså sådan, at Rom blev ikke bygget på en dag. Så når først at du får pengene ind som virksomhed, så skal du først til at hyre nogle mennesker, du skal bygge nogle fabrikker, eller du skal færdigudvikle din teknologi. Så derfor så skal man absolut ikke kigge på, hvordan at en aktie den har performet inden for et halvt år eller en måned. Og meget tit så er dagspressen jo forfærdeligt dårlig til ligesom at kigge for kort sigt og ligesom sige, at den første dag, der faldt den med 10%, så var det en møgnotering. Jamen, hvad er præmissen for en børsnotering? Det er, at virksomheden de får noget kapital ind, sådan så de kan starte med at vokse deres forretning. Mm. Og hvis vi derudover kigger på de børsnoteringer, som vi har haft. Hvis du har lagt 1.000 kroner i samtlige børsnoteringer, siden år 2017 på First North, og du derudover har lagt 1.000 kroner i alle C25-selskaber, så havde du skabt 6,9% i afkast på First North-noteringerne og minus 1,7% på C25. Så dårligt han altså ikke. Rent faktisk outperformer det vores kroneindeks, som er C25. Men Løger Kusuki, hvis vi godt bliver enige om, at det er en investorrejse, du skal med på, og vi skal være tålmodige som investorer, og pressen er selvfølgelig også hurtigt til at falde over, hvis det ikke er en succes. Ja. Men stadigvæk, det er ikke mere nu, siden jeg havde newsday.com i studiet, den her bookingplatform, og de har så også valgt Sverige, fordi de ikke synes, at det er et professionelt setup, vi har her i Danmark. Så hvor meget føler du, at du har rykket i det her game, siden du kom til for 2 år siden. Jamen, du ved jeg ikke, hvad Newstate, hvilken platform de har valgt. Om de har valgt Spotlight? Det har de. De har valgt Spotlight. Altså, nu vil jeg sige, med hensyn til et professionelt setup, så tror jeg nu nok, at de fleste børsnoterede virksomheder i verden vil sige, at Nasdaq absolut har verdens mest professionelle setup. Også i forhold til Spotlight. Men vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har en konkurrent som Spotlight. Fordi det, vi ser, det er, at når virksomheder de har brug for kapital, og det er det hele handler om, i opstartsmiljøet, det er, at der er nogen, som har en idé, som de gerne vil føre til markedet, og de har brug for kapitalen. Og om det er på Spotlight, eller om det er på Nasdaq First North, det er sådan set sagen en lille smule uvedkommende. Så vi er rigtig glade for, at virksomheder som Newstate, de ligesom siger, vi skal bare et sted hen. Vi er ikke så glade, hvis de siger, at det er et mere professionelt setup, fordi det kan jeg i hvert fald sige, det er det ikke. Men det, vi bare har set i Sverige, det er, at rigtig mange virksomheder har startet på det gamle aktietorvet, det, der nu hedder Spotlight, og så på et senere tidspunkt, så migrerer de. Mm. Så migrerer de over til Stockholmsbørsens hovedmarked, som er drevet af os. Mm. Så det er jo rigtig fint, at vi har den der migration undervejs, eller hvor at virksomheden de starter i det lille, på platform, hvor du ikke har lige så mange oplysningskrav. Du skal ikke føre IFRS-regnskab, du skal ikke følge corporate governance-koden, eller corporate governance-koden er nok det bedste ord at bruge. Derfor så er noteringskravene en lille smule nemmere. Mm. Så i teorien, om de vælger den ene eller den anden, vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade, når de vælger os. Men det er egentlig en lille smule mindre vigtigt, fordi det her det handler om at få sat gang i nogle, at få sparket gang i nogle arbejdspladser. Mm. Det der med, at vi er blevet vendet til, at tingene helst skal gå hurtigere, vi skal have 20% på den halve tid, altså helst allerede i går, da børsnoteringen var. Er det også sådan lidt, fordi at vi har set noget over i Sverige, hvor altså... vi kigger meget over til Sverige, og både, jeg ved ikke om det er misundelse, men så i hvert fald for at få nogle idéer, men der har vi jo set, at de her aktier, de, når de er gået på børsen, så bum, så er de steget 10%, 15%, 20%, 30%. Er det egentlig også været lidt ærgerligt for vores danske opstarter at se, fordi at de ikke har klaret sig på den måde, og så bliver man vægtet og sagt, at det er også for dårligt. Altså, ærger du dig lidt over, at vi måske kigger lidt for meget til Sverige, eller hvad? Ja, altså, helt generelt, men hvornår er en børsnotering succesfuld? Mm. Jamen, en børsnotering er succesfuld, når lige så snart, at selskabet de får de penge, som de har brug for. Fordi det viser, at der er nogle investorer, som gerne vil finansiere den her vækstrejse, som de skal ud på. Det er ikke en super succesfuld, hvis du spørger mig som børschef, så er det ikke en super succesfuld børsnotering, hvis aktien den stiger med 100% på første dag. Fordi det skaber, som Lars taler om, forventninger til de fremtidige noteringer. Mm. Og det er jo super ærgerligt. Og der, man kan måske også godt kigge på nogle af de noteringer, vi har haft, hvor at kursdannelsen den efterfølgende måned måske ikke har været så god. Og det er måske, fordi der har været nogle investorer, som har sagt, jamen, du ved, jeg skal ind og tjene 20% på første dag. Hvis jeg ikke får det, så sælger jeg min aktie med det samme. Mm. Og der har vi jo det der problem med, at det måske er spekulanter, der går ind i børsnoteringer, i stedet for det er investorer. Og når vi taler om First North, jamen, så bliver vi nødt til at understrege, tænk langsigtet. Du skal ikke spekulere i et First North-selskab, du skal investere i et First North-selskab. Mm. Så jeg tror klart, at Lars har ret i, at jamen, når du har haft de store succeser, så har folk også forventet, at alle er store succeser. Og det er lidt ærgerligt. Hvor klar er First North til den konkurrence, der kommer nu for Spotlight, svenske Spotlight-børs, der rykker ind her i Danmark? Jamen, det, vi er født til vi er konkurrence. Så vi er så klar. Vi er født til konkurrence. Og som jeg også sagde igen, altså, vi hilser konkurrence velkommen. Fordi vi synes bare, at det vigtigste det er, at vi skal kunne drive iværksætteri i Danmark, i stedet for at kun kunne drive iværksætteri i Sverige. Mm. Og hvis der er to, kan du sige, store konkurrenter, som kan være med til at drive de her platforme, så synes vi, det er rigtig, rigtig fint. Og vi er jo glade for, at selskaber på et senere tidspunkt kommer over på hovedbørsen. På First North, der har du jo den her, at du skal have en rådgiver, for at de nye selskaber skal holde i hånden. Skal man gøre det hele livet, mens man er på First North? Fordi altså, man kan jo godt forestille sig måske, efter en årrække kunne man måske godt klare sig alene. Og det har også været så udfordring der, i og med at vi ikke har haft så mange børsnoteringer på First North, men så fået nogen, så har vores rådgiver måske været... De har været lidt, der skulle lige bankes lidt rust af, hvis jeg må sådan udtrykke, hvad jeg har i hvert fald har hørt ude fra markedet af. Men altså... Hvordan får vi klædt rådgiverne bedre på, og er det nødvendigt for de her First North-selskaber, der har været en årrække på First North, at blive ved med at have rådgiver, eller hvad tænker I over i? Kommer der nogle andre ting i spil der på Nasdaq, eller hvordan ser du på det? Jamen altså, det er jo en lille smule svært at sige, hvornår har en virksomhed brug for en rådgiver, og hvornår har de ikke. Vi har kategoriseret det bare som om, at hvis du er børsnoteret på First North, så skal du have en Certified Advisor, og den Certified Advisor, det er jo en rådgiver, som vi har godkendt. Ja. Vi har været inde og kigge i deres værktøjsbælte og se, om de har om de er i stand til at kunne rådgive virksomhederne. Mm. Så du kan sige, hvis en virksomhed lige pludselig bliver tilpas professionel til at kunne drive det selv, mm. hvis de gerne vil være børsnoteret på First North, så skal de stadig have en Certified Advisor. Okay. Fordi vi har ikke råd til nogen form for subjektivitet på at kigge på, om virksomheden er gode nok, eller om de er i stand til selv at kunne rådgive sig selv, om du vil, eller selv varetage de interesser, som der nu engang skal overholdes, når man er børsnoteret. Mm. Eller noteret på First North. Men der er jo ingen tvivl om, at lige så snart de migrerer til hovedmarkedet, så slipper de fleste af dem, altså deres Certified Advisor. Mm. Der er i hvert fald ikke nogen grund til, at de har dem. Og så har de typisk en CFO, som bliver uddannet hos os, og modtager en masse træning i, hvordan man skal rapportere, hvilke oplysningsforpligtelser der er. Og derudover så har de typisk også en Investor Relations-funktion, som forstår at kommunikere med markedet, og forstår at overholde de regler, som igen, både os og Finanstilsynet har sat. Mm. Nu snakker vi lige om, at Spotlight bevæger sig ind på dit territorium, Nikolaj Kosakiewicz, men der er der en konsolidering i gang inden for børser her på markedet. Nu så vi lige, at Nasdaq har lagt et bud på Oslo-børsen også. Nasdaq, der jo så sidder her på København, men også har Stockholm og Helsinki. Mm. Jeg tror, altså den store konsolideringsbølge, den er sket for flere år siden. Der er meget få muligheder tilbage, og vi har lagt et bud på Oslo Børs, fordi vi mener, at det giver rigtig, rigtig god strategisk mening for de kunder, vi har på vores platform, altså de store banker og børsmæglere, som ligger og handler. Der er mange af dem, som også er medlemmer af Oslo Børs, og der er jo nogle store teknologisynergier ved, at man har en matching-teknologi, som man man handler på, når man driver, eller når man er medlem på de forskellige børser i Norden. Mm. Og derfor har vi fået rigtig, rigtig god support fra de norske medlemmer. Vi har fået rigtig god support fra Oslo Børs selv, som rent faktisk siger, at jamen, Nasdaq er helt klart den foretrukne partner. Så vi håber på, at vi er succesfulde med at vinde krigen. De fleste kommentarer, jeg får her på sms'en, det er, hvad har du så til os, Nikolaj Kosakiewicz, en ny børsnotering i 2019? Netcompany var jo den seneste. Hvad kommer der af gode lunser til os? Ja, altså nu kommer der jo et spin-off, kan du sige, fra Mærsk i Mærsk Drilling. Mm. Men altså, det er ikke nogen hemmelighed, jeg ikke kan udtale mig vores pipeline særligt detaljeret. Det, jeg kan sige, det er, at der er... Helt generelt så har vi jo haft en masse volatilitet i fjerde kvartal. Vi har også haft noget volatilitet i første kvartal, men vi har selvfølgelig haft stigende kurser, hvilket er godt. Volatilitet er rigtig, rigtig dårligt for børsnoteringer helt generelt. Fordi investorerne vil have et mere afkast, når nu der er volatilitet i den aktivklasse. Så derfor så kan man sige, at rådgiverne måske lidt lukker kassen i og siger, nu skal vi måske kigge på andre finansieringsveje, M&A-veje eller industrielt salg, eller hvad det måtte være. Så derfor så kan man sige, som sagt, volatilitet er aldrig godt. Når det så er sagt, så er der stadig et enormt stort behov for vækstkapital derude. Mm. Og vi taler dagligt med selskaber, som leder efter vækstkapital. Og de sidder og kigger på, jamen, kan vi lave en børsnotering hos jer, eller skal vi til at søge andre veje? Venturekapital i stedet for? Ja, for eksempel. Mm. Ja, mm. Præcis. Men nu er det jo altså bare sådan, at den valuation, som man kan få på børsen, det vil sige den lille udvandring, som man kan få som iværksætter ved at gå børsnoteringsvejen, den er stadig meget, meget attraktiv for de her selskaber. Og derfor er der rigtig mange, som sidder og kigger på det. Så på den måde, kan du sige, den tidlige del af vores pipeline ser stadig rigtig, rigtig fornuftig ud, og der er rigtig mange, der sidder og kigger på børsnoteringsvejen. Mm. Og det er mere i de mindre segmenter. Mm. Det er det. Noget af det nye, der også er kommet her i 2019, Nikolaj Kosakiewicz, det er en dansk ETF. Og en af de debatter, vi oftest har her i Millionærklubben, den er aktiv og passiv investeringer. Netop at ETF'er, det er jo en kæmpe trend i USA, og som også rykker den her vej. Vi har bare ikke rigtig haft nogle produkter, vi kunne kaste danske penge i fra en dansk konto. Det er en måned siden, I lancerede den, eller er det et par uger siden? Lidt mindre. Tre uger siden. Ja. Hvordan er det gået? Jamen, jeg synes, det er gået rigtig fint. Altså, succeskriteriet er igen, at vi har fået børsnoteret et passivt instrument. Nu er det jo ikke... Det her er jo sådan set den rigtige første ETF, og hvis du kategoriserer ETF, så er der forskellige klassifikationer, men sådan den klassiske ETF, hvor der er uhyggeligt lave omkostninger, og hvor at det er et tracker-produkt, som spejler performance i C25. Så på den måde er det et big win, at vi for første gang nu har fået sådan et rigtigt et lavpris... eller et lavomkostningsprodukt børsnoteret. Vi så rigtig fin handel den første dag. Det lød en lille smule af. Det er nok fordi, at der har sikkert været nogle ordre allerede lagt ind hos udstederen inden. Hvem er det, der handler det her produkt? Jamen, det er faktisk en kombination. Det er tilsigtet en kombination af både retail og institutionelle investorer, eller institutionelle investorer, undskyld. Retail, det skal være det typisk det segment af investorer, som siger, jamen, jeg har ikke forstand på det på samme måde som Lars har. Jeg kan ikke vælge den rigtige vinder. Men jeg vil egentlig gerne have en mulighed for at få et markedsafkast, og derfor så har jeg muligheden for at købe det billigste spejl på markedet, som jeg overhovedet kan købe. Og det er det her tilfælde Exact 25. Mm. Så på den måde er det et rigtig godt instrument. Men derudover for institutionelle investorer, jamen der kan det også godt være det. Jeg er ikke sikker på, at det er et dansk institutionelt produkt. Det er nok og det er mere... udlandet, der kigger ind på Danmark, præcis. Og ikke lige kan plukke den rigtige virksomhed, men så køber vi alle 25 og har et papir, der dækker det. Lige præcis. Mm. Man kan også sige, at det danske marked er jo så lille i forhold internationalt, så ja. I stedet for måske skulle sidde og bruge meget manpower på at finde ud af, om det skal være Carlsberg Novo eller... Alcabello, så er det bedre at tage en bred vifte, ligesom jeg nogle gange gør, når jeg skal sige, jamen, skal vi købe noget japansk? Jamen, skal det være Tokyo Electricity Network, eller skal det være togstationerne, eller et eller andet? Så kan man købe en bred japansk investeringsforening. Ja, Mm. Så det er jo nok sådan, nogen også sidder og tænker og siger, nå, vi vil godt have lidt op i det der smørhul deroppe, men vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for en, der er den allerstørste honningkrukke. Ja. Og det er jo, altså ETF'er er jo et glimrende instrument, både for resale og for institutionelle investorer, fordi det er, som Lars siger, en rigtig billig spejling på markedet. Så vi regner sådan set også med, at der kan komme et inflow af udenlandske institutionelle investorer. Mm. Men det er jo ikke alle udenlandske institutionelle investorer, som vælger at købe ETF'er. Der er en meget stor del af de udenlandske institutionelle investorer, som vælger at købe Index Futures, og det er jo så derfor, det er fantastisk, at vi også har sådan en på hylderne i vores C25 Index Future. Men Nikolaj Kusakiewicz, hvor står du selv henne i den her aktiv mod passiv investeringsstrategi? Jeg mener, der skal være plads til begge ting. Det var meget diplomatisk, ja. Altså, jeg, på den ene side, der kommer jeg jo fra sådan en alfasektor, hvor at det galt om at vælge de rigtige aktier. Så på den ene side, der holder jeg 100% med Lars om, at der skal plukkes, og man skal finde vinderne. Men som vi talte om, inden at vi startede programmet, måske endnu vigtigere at prøve at vælge taberne fra. Fordi det tror jeg egentlig er en lidt nemmere screening at lave. Det er rigtig svært at ligesom sige, jamen, det her det bliver den bedst performende aktie et år ud i fremtiden. Men jeg tror måske, der er mange, der har en holdning til, at det her det bliver noget rigtig højt. Mm. Hvordan investerer du selv, Nikolaj Kusakiewicz? Hvad må du egentlig selv som direktør for Fondsbørsen? Jamen, jeg må ingenting, altså. Jeg må ingenting. Hvordan klarer du det? Giver det lidt uro i kroppen, tænker jeg? Så han bruger masser af den der ETF'er, fordi det er derfor, han har fået den introduceret. Det var for, så kunne han selv ligge der, og så var han. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, vi sidder og laver, det gør, at vi nogle gange sidder med sensitiv information, og derfor så skal vi holde os meget langt for den slags ting. Ikke at investere generelt, det går vi meget op i, men vi bliver nødt til at opføre os ordentligt godt, og derfor så begrænser det os lidt i, hvordan vi kan agere. Det skal man uanset, hvem man er. Etik og moral. Ja. Nikolaj Kusakiewicz, direktør for Københavns Fondsbørs. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her denne formiddag. Fortsæt rigtig god dag. Tak. Lars Persson. Yes. Kan du lige fortælle os, hvor vi er henne markedsmæssigt? Jamen ja, vi har tabt lidt momentum. Vi startede jo sådan nogenlunde i blåt rundt omkring, men de siver væk de blå tal. Det er kun Norge, der holder os lidt i blåt. Så det er sådan en dag, hvor vi står lidt og tripper på sidelinjen og venter på, ja, om det er en handelsaftale eller hvad det er. Der er i hvert fald ikke så meget fremdrift, og der er jo også færre og færre regnskaber, der kan ligesom fortælle nogle nye historier. Sæt svung i det. Ja. Nu tager vi jo lige om de her børsnoteringer. Vi har jo haft 12 i løbet af 17 og 18. Der er tre af dem, der har klaret det, kom ud på plussiden. Det er Robot og IT, det er Odico, Skab og Netcompany. Så er der to, der ligesom ligger i midten, det er Conferise og TCM Group, Svane Køkkener. I bunden, der har vi så, hvad hedder det, Virogates, Happy Helper og NP Investor. Er der nogle af de her, du har været med på, Lars? Ja, i og med, at jeg arbejder sammen med NP Investor, så har jeg jo været der, og jeg har ikke nogen kommentarer til det, så det der er heller ikke så meget at sige til det. Nej, altså det er jo fordi, at jeg bruger dem selv og er en del af det, så det har ikke nogen kommentarer til. Men nej, til de andre og til det, der er sket, så tænker jeg stadigvæk, at vi har den opfattelse, at når der kommer en børsnotering, så skal vi tjene fra day one. Det sjove var jo, og så dengang Nets gik på børsen, hvis man husker at spole tiden tilbage, så var der meget omtale om, at der var kursen presset for meget op. Altså, at vi havde simpelthen fået udbudskursen for højt op, så der startede den jo også med at falde. Og det, som vi havde Lone og Nicolaj inde og fortælle om Newsday her, de var jo meget opmærksom på, at prisen skulle ikke for højt op. De ville måske netop hellere have den her jeg fik ikke nogen, eller jeg fik ikke så mange, så nu går jeg ud og byder i markedet, og så får vi skubbet lidt til kursen fra starten af, sådan, så vi får sådan en positiv dag på markedet, og det er jo lidt det. Og så er der altid diskussion om, hvad skal en kunde koste i den forskellige butikker, og som Nikolaj Kusakiewicz her var inde på for Fondsbørsen, at altså, nogle af de her First North skal jo først til at videreudvikle eller gå ind på nye, lad os bare sige Green Mobility, som skulle ud på nye markeder. Conferise skulle først til at udvikle deres produkt færdigt, og sådan Happy Helper skulle ud i flere byer og så videre. Så det er jo en rejse, man tager på, så derfor skal man også nogle gange, og nogle af dem dør, det skal vi bare også vide. Altså, det er jo ikke ligesom med børn, når man har født et barn, så overlever de fleste. Det er stadigvæk med virksomheder, der er nogen, der dør. Der er en vis dødelighed, så det skal man bare tænke på. Men det er sådan en gamle snak, som vi også havde, og vi også havde i studiet i sidste uge med Lone Føns fra nu, så netop det der med, at der er den svenske aktiekultur meget anderledes. Der er en almindelig risikovillig, og de er vant til at tale aktier i stedet for... Jamen, så ja, er der også nogle... Ja, og så igen, så ender vi også over i den der hedder skatteblokken, hvor der er nogle ting, de har nogle ting at skrue på, som vi ikke har. Og det er bare... Det er fuldstændig rigtigt. Yes. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Vi har lige sagt farvel til Nicolaj Kosakiewicz, direktør for Københavns Fondsbørs. Lige om lidt, så hopper vi til London og hører, hvordan det går med Tom Hårgaard. SMS'en er åben. Hvis du har nogen kommentarer, så er det på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Det er 2 uger siden, at vi sidst hørte fra Tom Hårgaard i London. God formiddag, Tom, og velkommen til. Hallo. Hej, godmorgen. Godmorgen. Tom Hårgaard, det er 14 dage siden. Kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Kan du høre os? Her, Hårgaard. Ja, jeg kan høre jer. Ja. Oh, det er godt. Hej. Jamen, det er du så vanlig pjat med dig. Du, det er 14 dage siden, du var med os sidst, og det er jo en menneskealder i din tid, og du er også meget kod. Du har sms'et mig hele formiddagen. Den seneste sms løb ind for små 10 minutter siden. Lucky Luke, hurtigere end sin egen skygge. Hvordan skal jeg tolke det her, Hårgaard? Ja, men det var bare en kommentar til... det var til Lav, som havde købt Pandora. Jeg sidder og lytter, og han siger, at han overvandt sin egen skygge, eller hvad det var. Ja, det skal du ikke læse så meget i. Nå, okay. Og hvilket program lytter du til? Det kan jeg egentlig godt tænke mig at vide om. Herre Hårgaard, de sidste 14 dage har der været stille på din front, så jeg vil egentlig gerne starte med at vide, hvordan din dialog er med markedet PT. Okay. Min dialog med markedet er at prøve at forstå, hvad det er, der egentlig er den underliggende tone i markedet. Og jeg har den her anskuelse af, at vi havde en december måned, nej, vi havde en november måned, som så markedet en lille smule under pres. Og om det var så, fordi institutionerne de gik på tidlig juleferie eller hvad det end var, så virkede det som om, at de lod alt deres interesse i markedet forsvinde, og vi havde 2 meget dramatiske uger. Men siden da virkede det som om, der er sket en normaliseringsproces, så der hvor vi for eksempel var henne i olie i omkring december måned, hvor vi var i omkring 54. Nu sidder vi så lidt højere igen i kurs 56. Jeg følger andre aktier, for eksempel som Goldman Sachs, Caterpillar. Og det jeg prøver at etablere i mit eget univers, det er, om det her marked er stadigvæk i en begyndende spæde skridt på et bæremarked, eller har jeg læst det galt? Og når jeg så begynder at grave ned i aktieindekser, når man ikke bare kigger på Dow Jones eller S&P 500 eller Nasdaq, men begynder at egentlig finde ud af, hvad er det, der driver markedet opad, eller hvad det driver markedet nedad, så er det for mig en smule bekymrende, at hvis det her det er et sundt marked, så er jeg ikke sådan helt sikker på, at jeg er enig, fordi en meget tonegiven aktie, som for eksempel Goldman Sachs, men den lavede sin top for noget, der minder om et år siden. Så for mere end et år har Goldman Sachs egentlig bare været i en nedadgående trend. Og det er til trods for, at vi for eksempel, når vi kigger på S&P 500 og Dow Jones, har været tæt på all-time highs. Så egentlig så minder Goldman Sachs-grafen meget om for eksempel den tyske DAX-graf. Og så du begynder sådan at kigge på de her individuelle historier, som okay, hvis det ikke er Goldman Sachs, så er det ikke finansaktierne, der driver aktiemarkedet højere. Hvad er det så, der driver aktiemarkedet højere? Men er det industriaktierne? Er det teknologiaktierne? Så jeg har det sådan her, at jeg er temmelig skeptisk, men jeg har ikke set noget, der kan bekræfte min skepsis, udover hvis jeg virkelig begynder at grave dybt ind i, hvad der sker i de aktieindeksen. Fordi det er så nemt at bare se, Dow Jones er i 26.000, det må se godt ud, aktiemarkedet er intakt. Mm. Men en af de helt store teser, der dannede grund for det, der hedder Dow Jones-teorien, det var, at du kunne ikke have et bullmarked, hvis du havde en divergens med for eksempel, det var så dengang, det var togaktierne, der var det helt store, det der hedder railroad tracks, og så det hedder industrielle aktier. Du kunne ikke have en divergens mellem de to mellem store sektorer inden for en samfundsøkonomi. Og så skal jeg heller ikke gøre det længere, end det er, fordi det her det er en konkurrence, og vi kan kun være lang marked, vi kan ikke være kort marked, medmindre du køber nogle bærcertifikater. Så jeg føler stadigvæk, at det rigtige er at være på den lange side. Men der skal heller ikke så meget til, før jeg tænker, okay, hvis den her trend fortsætter, og det stadigvæk kun er Amazon og Netflix og Google og Facebook, der driver det her aktiemarked højere, kombineret med, jeg ved ikke, om I hørte det her i CNBC her til morgen, men vi har en all-time high record i, at firmaer køber deres egne aktier tilbage. Så må man så tænke, men er det egentlig sundt, at firmaerne bruger så meget kapital på at købe deres egne aktier tilbage, i stedet for at gøre sig selv konkurrencedygtige? Så da bæremarkedet i 2007 begyndte, var der egentlig ikke rigtig nogen, der var klar over det. Og adskillige gange i turen fra 2007 ned til midten af 2008, var der folk, som tænkte, ah, men det er bare en lille korrektion. Men hvis du begyndte at virkelig grave i dybden, så du, at de finansielle aktier, det var virkelig dem, der blev slagtet. Og jeg ser et lignende billede her. Jeg ser, at finansielle aktier stadigvæk ikke har det godt. En af de verdens største banker, HSBC. Men igen, en aktie, som ikke klarer sig specielt godt, har ikke været højere endnu i over 13 måneder siden, at HSBC lavede sin top. Det synes jeg ikke er specielt. Historisk set er det ikke et specielt sundt bogmarked. Derfor er jeg skeptisk. Men det er også fint. Det er fint nok at være skeptisk, og så stadigvæk være lang marked. Jeg er lang DAX, jeg er lang Wirecard, og så synes jeg heller ikke, det er så dårlig en idé, at lav er lang Pandora. Tom Hårgaard, det lyder som om, du tager lidt mere information ind, end du plejer at gøre. Du plejer egentlig at sige, at din strategi er at lukke ind i din kælder, og så hører du ikke nogen nyheder eller lytter til andre. Du kigger bare på dine kurver. Har du ændret den strategi? Ja, det har jeg. Ja, for fanden da også, ja. Ja, det har jeg. Jeg har ændret min strategi. Ikke min fundamentale handelsstrategi, men den måde, jeg søger information på, fordi jeg vil gerne undgå at blive så overrasket over det, jeg så i december måned. December måned var en fin handelsmåned, men det var da kun fint, fordi jeg havde den evne til at gå kort marked, ellers ville det have været en katastrofe. Mm. Så Tom Hårgaard, du lever af at spekulere og daytrade for dine egne penge, og så har du på det følgende her i Millionærklubben på de 250.000 kroner. Hvordan ser den ud i øjeblikket? Men jeg ligger stadig. Jeg har et par positioner. Jeg er langt DAX'en, og det er en god position at have. Og det der, som jeg synes er positivt, er, at da Dow Jones faldt så kraftigt, som den gjorde i forgårs, jamen så var DAX'en mere eller mindre upåvirket, og DAX'en hænger godt fast i de her 11.600. Så det er min core position, og så har jeg en lille position i Wirecard. Men alt i alt, jeg er ikke kommet over de 300.000, men jeg ligger sådan et sted mellem 295 og 300.000. Så det går ganske fint. Og jeg håber selvfølgelig på, at DAX'en kan fortsætte med at kravle deropad. Og jeg ser ikke noget tegn på, at det skulle ændre sig, medmindre vi får en eller anden fuldstændig afsindig, vanvittig korrektion i Dow Jones igen. Så er jeg sikker på, at så bliver DAX'en hed med ned. Men det her i DAX'en for mig er bare egentlig det begyndende spæde skridt på, at vi er på vej opad igen. Og det er nok det, der bekymrer mig mest, er, at jeg har svært ved at forene mig den her tanke om, at DAX'ens graf siger, at vi er på vej opad, men overall, så virker det som om, at vi er i de begyndende skridt på et nedadgående trend, der varer længere. Men skal vi ikke kravle helt op i træet, og så knækker grenen, vi skal jo helt ud, altså vi er jo kun sådan, vi er jo blevet for meget. Vi blev for meget for en gang skyld. Vi kommer hele tiden til at tænke på finanskrisen. Altså det er ligesom om den der finanskrise, den sat for os, den sidder i hvert fald for os huleboer. Den har jo banket sig godt ind i væggen nede foran din skærm også, ikke? Så det er vel det der udfordring, det er at hele tiden siger folk, ej, nu er det ved at være for meget. Og alligevel så løber vi lidt frem. Altså vi har foden på bremsen, og alligevel kører vi fremad. Altså det er jo det der er det er jo det, der er udfordringen, ikke? Men så jeg tænker, at vi skal helt op, før at det drætter ordentligt ned. Altså, man skal vel altid helt op, før det drætter ned? Nej, man kan godt finde en eller anden tynd gren på vejen op, og så knækker man og falder og brækker halsen. Hvad siger du til det, Tom Hårgaard? Når jeg sidder og kigger på de virkelig store grafer, hvilket så er det er, hvor jeg får det meste af min information, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at for eksempel Dow Jones-indekset har en meget, meget definerbar cyklikalitet, hvis man kan kalde det på den måde. Så hvis du kigger på Dow Jones over de sidste 120 år, så har du de her vækstperioder, og de var et sted mellem 12 og 17 år. Og så har du de her stagnationsperioder. Så for eksempel, bare som et banalt eksempel, toppen i 1929, den kom man først over i 1937. Det kan også godt være, at det var 1947. Altså, der gik næsten 20 år før der, hvor vi var i toppen i 29, var igen der, hvor vi var i det var 20 år senere. Og et andet banalt eksempel, der toppen i 1966 i Dow Jones, jamen den blev først brudt et sted i starten af 80'erne. Så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, okay, vi har virkelig gjort det godt siden bunden i 2009. Virkelig, virkelig godt, især i Amerika. Og det er så kørt på i 10 år. Egentlig burde det statistisk set kørt på et par år mere, men gad vide, om vi er på vej ind i en periode, hvor vi egentlig bare kører sidelæns. Og så er der selvfølgelig dem, som kan deres historik, de siger, ja, men da vi gik ind i år 2000, der handledes FTSE, altså det engelske indeks, i kurs 6.500. Nu er den i kurs 7.000. Så på 19 år, der er det engelske indeks mere eller mindre bare stået stille. Så der er sket noget i vores verden, og det, der er sket, det er, at informationen flyder meget bedre, og folk de jagter individuelle sektorer eller individuelle aktieindekser. Og det er nok det, at der gør det her bull market lidt anderledes, end det, vi har set før. Mm. Hvad jagter du med dine private penge, Tom Hårgaard? Og private investeringer? Privat, for eksempel har jeg en position nu, jeg har gået kort det engelske pund, fordi jeg synes stadigvæk, der er så meget usikkerhed over, hvad der kommer til at ske med Brexit. Jeg har ingen surprise der. Nej. Der får jeg vist ikke nogen brownie points for at... Skarp analyse. Det er meget skarp analyse, virkelig i den høje kaliber. Men ikke desto mindre, så har jeg lagt mig kort pundet, fordi jeg tænker, at der er en god chance, oddsene er gode for, at pundet mod dollaren måske skal ned og snuse mod de 1,25 igen. Så den risiko, jeg vil løbe mod den der eventuelle potentielle reward, hvis det hele drætter fuldstændig af stablet, den kan jeg godt lide. Men så generelt set, så prøver jeg egentlig bare at prøve at holde mig lang markedet så godt som jeg nu kan. Jo, jeg tager nogle kort positioner, men for egen konto, der prøver jeg egentlig bare at købe op hver eneste gang, der kommer en korrektion i markedet. Fordi jeg stadigvæk kan ikke se noget i grafen, som skal gøre mig virkelig bekymret. I skal nok høre, hvis jeg bliver bekymret. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Claus Rasmussen fra Aalborg, han spørger lige her, om du har skibet din Skjernbank-aktie, eller om du stadigvæk er aktionær der, Tom? Jeg er stadigvæk, fordi jeg går ned i Skjernbank og hæver lidt lommepenge, når jeg er i Danmark. Så jeg kan godt lide at møde dem dernede og sige, ja, Skjernbank er den bedste bank. Det er sådan en hyggeposition, du har der. Det er korrekt. Jeg er ikke den helt store aktionær. Det kan man godt i røven. Og det kan næsten høre. Tom Hårgaard, det var en fornøjelse at have dig med igen, og vi tales ved onsdag næste uge. God handelsdag. Tak, det vil jeg glæde mig til. Hej. Godt, hej. Ja. Din portefølje, Lars Persson. Ja. Hvordan ser den ud? Jamen, den har ramt 287.000, og så ligesom om det er gået lidt i stå her på det seneste. Og det er jo lidt ligesom aktiemarkedet. Jeg har stadigvæk 37.000, der står og griner af mig, og jeg talte jo lidt om, at man måske skulle rode lidt rundt med den, fordi jamen, sådan ligesom skistare. Nu var der jo lige et par uger, hvor at, der ikke var så meget sne, men heldigvis længere nordpå i Sverige er der jo lidt, men den har bare stået stille, og nu har jeg så haft den så hardt i lang tid. Så det kunne være, at man skulle sparke den ud og finde den her, som jeg lige stod og talte om i morges. Og så er der også Hintz & Mauritz og Envido, som ikke rigtig vil i gang. Ambu fik jo godkendt et nyt sko til ører, halse, næse, tingeling der, som man kan undersøge. Så den fik lidt medvind i går og har også lidt medvind i dag. Men den er egentlig lidt en lille smule minus i min portefølje. Men ja, alligevel, så er jeg sådan rimelig glad for min portefølje. Jeg har sådan en lidt volatil fætter som fingerprinter, der suser op og ned. Og så er det meget godt, det andet rundt omkring stabiliserer det en lille smule. Det er egentlig sådan, jeg tænker i øjeblikket. Der er stadigvæk lidt svenske regnskaber ud det kommende stykke tid, sådan nogle halvårlige eller kvartals 9 måneders regnskaber, så er der også stadigvæk nogle danske regnskaber, som man kan stå og kigge efter. Norden var jo en lille, synes de så lidt mere lyser på det, så det kan jo være den her shipping-sektor ser måske snart bunden, men nu har vi også stået her 7 år og sagt det, så en eller anden gang får vi jo nok ret, så sådan er det. Men ellers så er det sådan et marked, hvor at Jamen, det er et skridt frem og ikke to tilbage, men så et tilbage i hvert fald. Og der er stadigvæk handelskrigen, der holder os lidt i skak. Ja, og også det der med, at det er jo steget meget på meget kort tid, og det er nok også det, vi ligesom står og siger, om så må vi nok lige hellere holde hesten en lille smule, ikke? Så, og så er det udbytterne, der begynder så at drøbe ind også, ikke? Og apropos det, så bliver der på mailen spurgt om, eller på vores sms-spurgt her til konkret til Ørsted. Ja. Lars Persson, dit tag på det rent teknisk, det er jo det, der går udbytte fra. Og det er jo det, der sker her i løbet af marts og april for selskaberne, der er børsnoteret i hanen på deres generalforsamlinger. Men Ørsted specifikt? Jamen, Ørsted, den ligger jo bare som sådan en stille og rolig opadgående raket, og ikke eksploderer endnu heldigvis. Så og det er jo altid, nu skulle man måske samle lidt op i den. Den er steget 12% i år, og bliver jo større og større. Det er hele den her grønne energiting, vi køber ind i. Ligesom det her Scartec Solar op i Norge, der er det bare solceller. Her er det vindmøller hovedsageligt, man arbejder med i Ørsted. Så det er jo noget, som folk godt kan lide at identificere sig med at sige, så er jeg med på den her grønne bølge, bærebølge. Men på et eller andet tidspunkt, så er der nok nogen, der begynder at hive i håndbremsen, og hvornår det sker, jamen, det kunne være ved 500, det kan også være, at den kommer hele vejen op i 600, den ligger omkring 400 og nogen af 80 i dag, ikke? Så hvis det bliver ved 500, så er der ikke så langt igen, men altså, der er jo, ja, the sky is the limit nogle gange, så jeg kunne godt se, at vi skulle helt op i 600, inden der er nogen, der hiver i den håndbremse, men lad os se, hvor turen ender. Mm. Christian Hansen, hvordan kigger du specifikt for den? Det var jo Christian Hansen, der blev kåret som det mest bæredygtige virksomhed globalt. I Davos, hvis man er på den her bæredygtighedsbølge og impact investment, hvor man gerne vil gøre en forskel med sine penge og ikke kun sikre sig et godt afkast? Jamen, nu skal den jo, nu er den tredje gang på vej op og ramme med 700, og tredje gang er som regel lykkens gang, måske ikke i forhold til at blive gift, men der er også nogen, der måske har tidligere held, men hvad hedder det nu? Der har mange set mange gange, at den er lige op at teste, og så tredje gang, der får den brudt igennem. Så kan vi jo, nu har jeg jo ikke lav til at stå og slå mig i hovedet om noget dyrt eller billigt, så det springer vi hurtigt over, men man skal jo regne med, at det her spændende nøgletal, der hedder PE, er forholdsvis højt oppe, så der kan også være nogen, der ligesom siger, det vil vi ikke være med til, men det bliver lidt spændende at se, om vi ikke bryder igennem. Hvis man går tilbage til 17-18, der var den oppe i 600-590, og så tredje gang, da den gik igennem der kørte den så op igennem til 700. Så faldt den tilbagefald, og det gjorde den et par gange, men lad os se, om den ikke kan bryde igennem til 700, og så køre op imod 850-895, kunne godt være en case. Og så kommer der mange gange det her, at når en aktie er så oppe i det her niveau, så vælger ledelsen at jo lave et aktiesplit, fordi at det her med, når du skal lægge 800 kroner for noget, hvorimod skal du bare lægge 100 kroner. Psykologisk grænse der. Det er en psykologisk grænse. Til gengæld er der så mindre på tallerkenen, men på den måde, at din stykstørrelse bliver så ændret, ikke? Altså nogle aktier har jo nærmest, de er jo gået fra at have 100 kroner i stykstørrelse til nu at være 1 krone, og nogle er måske, jeg kan ikke huske, om der er nogen, der er nede i 50 øre, men det er der nok. Og på den måde kan man ligesom få tingene til at sige billigere ud, lige når man sådan kigger på det ved første øje. Men altså, en menu på en god gourmet-restaurant, selvom man skærer den ned i pris, så får du så bare meget mindre, og det skal man jo så også vide, at det er også lidt det, man gør i med Christian Hansen. God analogi der. Christian Hansen, kom vi altså forbi her. Lidt tidligere dag, der var vi forbi aktiesparekontoen, og Judith, hun spørger her på vores sms, om man kan tabe sine penge på aktiesparekontoen, eller er ens opsparing sikret? Mm-hmm. Nej. Det er den ikke. Det er på markedsvilkår, så du er ikke sikret noget som helst. Nej, du kan faktisk jo tage alle pengene. Altså, hvis du er uheldig, så lad os bare tage OV Bunker. Hvis der nu skulle være en ny OV Bunker på Københavns Fondsbørs. Måske også lige lidt drastisk lige. Lad os nu bare tage worst case scenario, fordi sådan så har du jo tabt alle pengene. Altså, med mindre, at du får en eller anden aftale om, at der er nogen, der kan bruge de her penge tab et eller andet sted, ikke? Så og gerne være med dem, og du kan sælge dem for en krone eller et eller andet. Altså, det er jo det, der kan ske, ikke? Så, men i disse konfirmationstider, så var det måske gaven til konfirmanden. Lars Svendsen her i Millionærklubben har jo valgt at starte en, en Brian-konto. Vi har døbt den. Han har kaldt den Brian-konto. Ja, ja. Er du gået den vej, Lars Persson? Jeg har ikke fået taget mig sammen endnu, men det skal jeg nok nå. Hvad hedder det nu? Man kan sige, at en børneopsparing eller et forskud på noget arv kunne jo være en mulighed her, at man gav sådan en opsparing, og så skulle man Ja, spørgsmålet er, om man skulle købe for 1000 kroner i hver enkelt First North-selskab. Det virker måske lige lovligt gearet eller spekulativt, men man kunne tage en kombination. Så havde man, det kunne også være morfar eller farfar, eller hvem der nu giver gaven, havde valgt nogle aktier, og så var barnebarnet nu født med de her aktier i porteføljen. Det er jo også en anden ting, så må vi jo se, hvordan det er gået, når man kigger derind, når man blev 18 eller 20, eller hvornår man ligesom skal have råderet over. Skal flytte hjemmefra? Ja. Eller have sin første bil, eller yes. Hvad det nu er. Ja. Onsdag rinder ud i hvert fald her fra Millionærklubben. Fik vi nogle trafiktal for Norwegian? Ja, jeg nåede faktisk ikke at se dem. Jeg vil bare sige, at parken stiger her fra morgenstunden af, efter der kommer også en spændende pressekonference, vi kan lytte Lars til. Lars A. Christen, som jo har lagt sat sig på lidt over 22% af parken Sport og Entertainment. Mm. Vi er her igen i morgen, selvfølgelig. I morgen har vi Henrik Drusbjerg med os i studiet, for du er også Lars Persson. Vi får Facebook for USA i aften. I morgen, der får vi altså et rentemøde for ECB. Tak fordi I lyttede med, og fortsat rigtig god handelsdag derude.